मुकद्दर में तो तुम यूं ही चली आई। लगता है खुदा ने अपने मासूम बचपन को बहलाने के लिए एक खूबसूरत खिलौना तराश रखा है। की दौलत तुमने हमें तो लूट ही लिया है। जी चाहता है तुम पर सब कुछ लुटा दे। नशा भी दुगना, तू गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल, शराब की